أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد evet. Şimdi bu geçen dersimizde biz en son dördüncü beyitten bu tarafa olan ve 8. beyit de dahil olmak üzere beyitleri izah etmeye çalışmıştık. İnşallah bugünkü dersimizde usulü fıkh nedir? Bu işlemiş olduğumuz veyahut da kendisine giriş yapacağımız ilmin en önemli tanımları nelerdir? Onları işlemeye çalışacağız. Evet. Şimdi normalde İmamul Cüveyni, İmamul Harameyn kitabının başında, yani bu Varakat kitabına başlarken diyor ki, normal nesir olanını okuyorum. Aslı hadihi varakatun teştemilu ala ma'rifeti fusulin min usulil fıkhi. Bu varakatlardır. Teştemilu kapsıyor. Ala ma'rifeti fusulin, bazı fasılları bilmeyi, min usul fıkhi, usul fıkıhtan, bazı bölümleri bilmeyi kapsıyor. وَذَٰلِكَ bu, yani usul fıkıh, مُؤَلَّفٌ مِنْ جُزْئَيْنِ مُفْرَدَيْنِ, müfret olan iki ayrı cüzden te'lif edilmiştir. Yani oluşturulmuş, bir araya getirilmiştir. اَحَدُهُمَا, birincisi el-usulu, usuldür. وَالثَّانِ الْفِقْهُ, ikincisi ise fıkıhtır. فَالْأَصْلُ, asıl, مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ, başkasının üzerine bina edildiğidir. وَالْفَرْعُ, فَرْعُ ise, مَا يُبْنَى عَلَى غَيْرِهِ, başkasının üzerine bina edilendir. وَالْفِقْهُ, fıkıh ise, مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ, şer'i ahkamı bilmektir, hükümleri bilmektir. اَلَّتِ, o şer'i hükümler ki, طَرِيقُهَا الْاِجْتِهَادُ, onun yolu iştihattır. Yani iştihad ederek, uğraşarak elde edilen şer'i hükümlerdir. Bu nedir? Bu, kitabın orijinalinde, yani kitabın aslında, İmamul Harameyn'in, İmamul Cüveyni'nin zikretmiş olduğu bölümdür. Şimdi nazım sahibi olan Emriti rahimahullah bunun musahhilen li hafzihi ve fehmihi, hafzını ve fehmini kolaylaştırmak için şöyle nazım haline getirmiştir. Hake usulel fıkhi lafzan laqaba lil fenni min cüz'eyni kad terakkaba. الأول الأصول ثم الثاني الفقه والجزآن مفردان والأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. تمام. Bu da nedir? Bu da nazım halinde, yani bizim ezberlediğimiz veya ezberlemek zorunda olduğumuz nazımın metnini bu şekilde ne yaptık? Okuduk. Dikkat ederseniz düz yazıyken gerçekten ezberlemesi vakit alacak olan bu satırlar, yani 6 veya 7 satırdan veya 5 satırdan oluşan bu cümle şiir şekline döndüğünde, nazım şekline döndüğünde hafızı daha kolaylaşıyor. Bir defa başta kulağa daha ne geliyor? Kulağa daha kolay geliyor. Evet. Şimdi inşallah buraya bugünkü dersimize başlayalım. Evet. Bu da ne olmuş oldu? Geçen dersimizde gördüğümüz musahhilen li hafzihi ve fehmihi bölümünün pratik bir örneği olmuş oldu. Evet. Babu usulil fıkhi. Usulul fıkh babı. Normalde nazmın başında zikredilen bu başlık tüm nuskalarda mevcut değil. Yani Teshilü Turukat kitabının tüm nuskalarında mevcut değil. Sadece bazı nuskalarında mevcuttur. Şimdi bu bir başlıktır ve bu başlığın bir anlam ifade etmesi gerekir. Öyle mi? Babu usulil fıkhi. Usulül fıkh babı. Öyle mi? Niye? Çünkü bu mudaf ve mudafu ileyhidir. Öyle mi? Çünkü bu mudaf ve mudafu ileyhidir. Öyleyse burada ne vardır? Burada mutlaka cümlenin kendisi ile tamamlanacağı ve faide hasıl olacak bir mahzuf olması lazım. O da nedir? O da i'rabı ile alakalı bir durumdur. Normalde biz babuyu, babu usulü'l fıkhi iki şekilde de okuyabiliriz. Bir, babu usulü'l fıkhi, iki, Bâbe usûlil fıkhi. Bir, bâbu usûlil fıkhi. İki, bâbe usûlil fıkhi. Bir de üçüncü olan, şaz olan, zayıf olan, pek muteber olmayan bir okuyuş var. O da nedir? Bâbi usûlil fıkhi. Bâbi usûlil fıkhi. Ama en yaygın olan, meşhur olan ilk başta zikrettiğimiz ikisidir. Bâbu usûlil fıkhi dediğimizde arabında iki vecih vardır. Birincisi, hâzâ bâbu usûlil fıkhi. Hâzâ neydi? İsm-i işâre mebni ala sukun fi mahalli raf'in mübteda. Öyle değil mi? Hâzâ mübteda mahzuf. Bâbu haber merfu' ve alâmetu raf'ihi ad-dammetu zâhira. Bâbu usûli, bâbu mudaf, usûli mudafu ileyh, usûli mudaf ve fıkhi mudafu ileyh olur. Bâbu usûli fıkhi. İkincisi ise bâbu usûli fıkhi hâzâ mevdi'uhu. Bâbu usûli fıkhi hâzâ mevdi'uhu. Yani bâbu usûli fıkhi, bâbu mübteda olur. Usûli fıkhi mudaf, mudafu ileyh olur. Hâzâ birinci mübteda, ikinci mübteda. Mevdi'uhu haber. Mübteda ile haber beraber ne olur? Mübteda ile haber beraber birinci mübtedanın haberi olur. Bâb-ı usul fıkhi, hâzâ mevdi'u. İkinci i'rab neydi? Bâbe usulü'l fıkhi. O zaman bâbe, burada bir tane fiil olması lazım ki bâbenin üzerinde ne yapsın? Amel edebilsin ve bâbeyi mensup yapsın. Bâbe ne üzerine mensuptur? Mef'uliyet üzere mensuptur. O zaman اَقْرَعُوا bâbe usulü fıkhi. Yani usul fıkıh babını okuyorum veya ebde'u bâbe usûlil fıkhi veyahut da usul fıkıh babına başlıyorum. Üçüncü zayıf olan, yaygın ve meşhur olmayan okuma tarzı ise neydi? Bâbi usûlil fıkhi. O da nedir? O da unzur fi bâbi usûlil fıkhi. Yani harf-i cer ve harf-i cerin mutaallıkı beraber fiil, yani hazf olunmuş olur. Evet. Evet. Hâke usûlel fıkhi. Şimdi biz bütün metinde ne yapacağız? Önce kendi metnimizin müfredatını şerh edeceğiz, açıklayacağız. Ta ki ezberlemiş olduğumuz metni doğru bir şekilde anlam verip ezberlediğimizi doğru ezberleyelim. Daha sonra içindeki meselelerin şerhine gireceğiz, değil mi? Önce kelime kelime kendi metnimizi şerh edeceğiz. Hâke usûlel fıkhi lafzan lekabâ. Hâke ismi şeydir. İsmu fiil emirdir. İsmu fiil emirdir. İsmu fiilin emirdir. Tamam? Hâke. Ne manasınadır? Huz manasınadır. Huz manasınadır. İsmu fiil neydi? Hatırlarsanız daha çok yakın zamanda Katrun Neda'da neyi anlatmıştık? Demişti ki fiillerin alametleri vardır. Eğer bir kelime mana yönünden fiilin manasını kendinde taşıyor, lakin fiilin alametlerinden birini kendinde bulundurmuyorsa bu nedir? İsmu fiildir. Ya ismu fiil madidir, ya ismu fiil mudari'dir veya ismu fiil emirdir. Öyle değil mi? Hâkede nedir? Seh gibi, meh gibi içerisinde fi'lu emrin manasını taşıyan ama fi'lu emrin alametini kabul etmeyen, yani ya-i muhatabayı kabul etmeyen ismu fiil emirdir. Öyle mi? Hâke yani huz. O zaman usûlel fıkhi huz al manasına. Usûlel fıkhi de nedir? Mef'uldür. Hâke usûlel fıkhi al. Yani sana usûlel fıkhı lafzan lakaben. Yani hem usûlel fıkhı lafız olarak hem de lakab olarak al. Tamam. Lafzan ve lakaben. Burada neyi kastediyor? Şimdi açıklayacağız inşallah. Lil fenni bir fen için. O fen de nedir? İşte şu anda bizim kendi okuduğumuz usul fıkı fennidir. Min cüz'eyni iki ayrı cüzden kat terakkebe. O ikisi ne olmuştur? Mürekkep olmuştur. Yani oluşturulmuştur. Yani usulül fıkıh kelimesi lafız olarak iki ayrı cüzden mürekkep kılınmıştır. Hâke usûlel fıkhi lafzan lekabe lil fenni min cüz'eyni kat terakkebe. Tamam. El evvelu o iki cüzden bir tanesi nedir? Birincisi el usulu, usul kelimesidir. Thumme's sani sonra ikincisidir. O da nedir? El fıkhu, O da fıkıhtır. Vel cüz'ani, iki cüz yani usul ve fıkıh kelimesi iki ayrı cüzdür ya. Mufradani, ikisi de kendi başına nedir? İkisi de tek başına müfrettirler. Usul bir kelimedir. Nedir? Fıkıh bir kelimedir. Ama ikisini yan yana getirdiğimizde usulül fıkhi dediğimizde ne oldu? Mürekkep oldu. Tamam? Şimdi açıklıyor. Fel aslu ma aleyhi gayruhu buni. Asıl ma o şeydir ki aleyhi onun üzerine gayruhu onun dışındaki bir şey buni bina edilmiştir. Yani o usulül fıkh kelimesinin birinci cüz'ü olan usul demek nedir? Başkasının kendi üzerine bina edildiği esas demektir. Vel fer'u, fer' ise ma ala siwahu yenbeni. Ma o şeydir ki ala siwahu onun dışındakinin üzerine yenbeni bina edilir. O zaman usul ile fer' birbirine tam zıt iki kelimedir. Usul esas olup da üzerine başkasının bina edildiği şeydir. Fer' ise kendisi başkasının üzerine bina olunan şeydir. Tamam? Yani o zaman aslın üzerine bina olana ne diyoruz? Fer' diyoruz. Altta kalan temele de asıl diyoruz. Vel fıkhu, fıkıh nedir? İlmu kulli hukmin şer'i, tüm şer'i hükümleri bilmektir. Vel fıkhu ilmu kulli hukmin şer'i, şer'i olan tüm hükümleri bilmektir. Ca'a ictihaden, ictihad olarak gelmiştir. Dune hukmin kat'i, kat'i hüküm ile gelmemiştir. Tamam? Dune hukmin kat'i. Yani o zaman fıkıh nedir? Kat'i delilden değil de kendisi üzerinde ictihad edilerek, uğraşılarak, çaba sarf edilerek elde edilen şer'i hükümlerin bilgisine denir. Tamam? Eğer bir bilgi üzerine ictihad edilmemişse, yani delili kat'i ise, ictihada gerek yoksa, herkes ilk gördüğünde ondan ne manaya geldiğini anlıyorsa, bu tanıma göre ona ne denmez? Fıkıh denmez. Tamam? Önce açıklayacağımız metnimizin yani nazmımızın manasını gördük. Evet. Şimdi burada şeyh bize ne anlatmak istiyor? Burada şeyh bize şunu anlatmak istiyor. Diyor ki usulül fıkhı tanımlamak istiyorsan bilmen lazım ki usulül fıkh alimler tarafından iki şekilde tanımlanmıştır. Bir, bu fenne lakap olarak tanımlanmıştır. Yani usulül fıkh bu kelime birbirinden ayrılmadan terkip halinde bu bizim okuduğumuz ilmin başlığı, lakabı, alemi, özel ismi olarak tanımlanmıştır. Bir de bu birinci yoldu. İkinci yol, alimler usulül fıkh kelimesini aslına döndürmüşlerdir. Önce asıl kelimesini tanımlamışlardır. Sonra ise fıkh kelimesini tanımlamışlardır. Bu şekilde usulül fıkh ilmini tanımlamış olmuşlardır. Tamam? Demek ki usulül fıkh, biri bize diyecek ki usul fıkhın tanımı nedir? Biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki usul fıkh alimler tarafından iki şekilde tanımlanmıştır. Bir, İdafi olarak tanımlanmıştır. İki, mürekkep olarak tanımlanmıştır. Tamam? Yani ne demek bu? Bir, estağfurullah yanlış oldu öyle değil. Bir, lakap olarak, alem olarak yani bir fennin ismi olarak tanımlanmıştır. Bir de izafi olarak yani kelimeleri müfredine ayrılmıştır. Öyle mi? Usul fıkı kelimesi kaç kelimeden oluşmuştur? Min cüz'eyni kad terakkebe, iki cüzden oluşmuştur, terkip edilmiştir. O da nedir? Usul ve fıkıh. Önce usul kelimesini açıklamışlar, sonra fıkıh kelimesini ne yapmışlardır? Sonra da fıkıh kelimesini açıklamışlardır. Bu şekilde usul fıkıh ne olmuştur? Usul fıkıh tanımlanmıştır. Şuradan bir mendil alalım. Burası anlaşıldı öyle değil mi? Güzel. Şimdi o zaman başlayalım bakalım ne demiş. Evet. Şimdi öncelikle bu bölümü bu şekilde açıkladıktan sonra en başa gelelim tekrardan. Şimdi artık ne yapalım? Bu meselenin tafsilatını şerh edelim. Evet. Biz en başta ne dedik? Dedi ki babu usulil fıkhi. Babu usulil fıkhi. Bab. Dikkat ederseniz biz fıkıh mesela okurken diyoruz bab. Öyle değil mi? Biz herhangi bir kitabı okurken bab, el-babur rabi, el-babul hamis. Mesela itikad kitabı okuyoruz değil mi? El-babur rabi, el-babul hamis. Bab ne demektir bab? Bab demek şu demektir. Zaten şunu hiçbir zaman unutmayın. Kelimelerin detaylı bir şekilde açıklanması alet ilimlerinde olur ancak. Tamam? Mesela bab kelimesi itikatta da gelir. Kimse bab kelimesini itikat kitabında açıklamaz. İşte bab kelimesi diyelim işte fıkıh şeyde de gelir. Mesela nedir adı? Fıkıhta da gelir. Kimse kolay kolay oturup bab kelimesinin tafsilatına gitmez. Genelde bu tip şeyler zaten fark etmişseniz eğer ya nahiv kitaplarında böyle kelimelerin tafsilatına gidiliyor veyahut da okuyacağımız bütün alet ilimleriyle alakalı kitaplarda kelimelerin ince tafsilatına ne yapılır? Kelimelerin ince tafsilatına inilir. Bab aslı nedir? Aslı bevabundur. Öyle değil mi? Aslı bevabun. Bevabe. Bevabe. Niye? Çünkü vav muteharrik. Vav muteharrik. Ma kabri de meftuh olduğu zaman neye dönerdi? Elife dönerdi değil mi? Bab olurdu. Bab olurdu. Peki biz buradaki elifin, yani elife dönmüş harfin vav olduğunu nereden biliyoruz? Yani niye beyebe değil de niye bevabe diyoruz? Çünkü biz cem'e çevirdiğimiz zaman fiilleri neye çeviriyorduk? İllet harfinin açığa çıkması için nefs-i mütekellime. Değil mi? Gaza, gazavtu, rama, rameytu. Sondaki illet harfinin olduğu belli olsun diye. İsimlerde ise tesniye ile cem' onu aslına döndürür. Öyle değil mi? Tesniye ile cem' onu aslına döndürür. Mesela biz ne diyoruz? Bab, ebvab, ebvab. Bak vav ne olmuş oldu? Açığa çıkmış oldu. Bab o şeydir ki, babın şeyi nedir? Babın tanımı el-medhalu li-şeydir. El-medhalu li-şey. Yani bir şeye giriş. Şey ne diyoruz? Girişe bab diyoruz. Veya ma yedhulu minhu li-şey'i. Kendisinden herhangi bir şeye girilene bab denmiştir. Neden alimler kitapları bablara ayırmışlardır? Kısımlara ayırmışlardır. Bununla ilgili bazı hikmetler, bazı illetler zikredilmiştir. Bunların içerisinde en bariz olanı denmiştir ki huve enşatu lil-qari. Okuyanı en canlı tutan yöntem olduğundan dolayı. Şimdi mesela düşünün Allah Azze ve Celle bile kitabını ne yapmıştır? Kısımlara ayrılmıştır değil mi? Sure sure, cüz cüz, öyle değil mi? Hizip hizip Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i ne yapmıştır? Kısımlara ayrılmıştır. Yani mevzular birbirine karışık değildir. Sureler birbirine karışık değildir. Her biri ayrı bir konuyu anlatmış. Konunun bittiği yerde ise yeni bir hizip ne yapmıştır? Yeni bir hizip başlamıştır. Hakeza alimler de kitaplarında aynı bunu ne yapmışlardır? Bunu uygulamışlardır. Ta ki okuyacak olan kari'nin canı sıkılmasın veyahut da okuduğundan bıkmasın. Meseleler ona karışık gelmesin diye kitaplarını bablara ayırmışlardır. Ki hadis kitapları bunun en hayırlı ve fıkıh kitapları bunun en hayırlı neydir? En hayırlı şahididir. Evet. Zaten mesela örneğin bu konuda hani ilim babından, fikir babından söylüyorum. Örneğin Şeyhülislam İbn Teymiye İbnül Kayyimül Cevziye'nin neyidir? Hocasıdır. Öyle değil mi? Ve kendisinden daha alimdir. İbn Kayyim'in da bunun üzerinde neyi vardır? Şahitliği vardır. Ama İbn Kayyim'in kitapları Şeyhülislam İbn Teymiye'nin kitaplarından daha çok rağbet görmüştür. Neden? Çünkü Şeyhülislam İbn Teymiye konuları bablara ayırmaktan ziyade daha genel bir yazı sistemi kullanmıştır. Konuyu bir bütün halinde yazmıştır. Ama İbnül Kayyim'in kitapları ise bunun tam neyidir? Tam zıddıdır. İbnül Kayyim'in kitaplarında konular çok güzel bablara ve başlıklara ayrıldığından dolayı ilminin aslını Şeyhülislam'dan almasına rağmen onun kitapları Şeyhülislam'ın kitaplarından daha çok İslam aleminde ne yapmıştır? Rağbet görmüştür. Düşmanları da buna nedir? Düşmanları da buna dahildir. Çünkü her biri kendi dalında bir meseleyi ansiklopedik bir şekilde açıklayan ve bütün konuları bir arada ele alan tertipli ve düzenli bir şekilde kitaplardır. Allah ona da hocasına da rahmet etsin. Şeyh dedi ki rahimahullah usulü'l fıkh kelimesi min cüz'eyni kad terakkaba. İki tane cüzden mürekkeptir dedi. Tamam? burada normalde asla muhalefet etmiş oldu. Neden? Çünkü İmamul Cüveyni, İmamul Harameyn kitabında usulü fıkıh için diyor ki, usul ve fıkıh kelimelerinin bir araya toplanması için diyor ki وَذَٰلِكَ مُؤَلَّفٌ مِنْ جُزْئَيْنِ. Bakın, مُرَكَّبٌ مِنْ جُزْئَيْنِ demiyor. Yani وَذَٰلِكَ bu usulü fıkıh مُؤَلَّفٌ مِنْ جُزْئَيْنِ diyor. İki cüzden telif edilmiştir. Oysa şeyh ne dedi? مِنْ جُزْئَيْنِ قَدْ تَرَكَّبَا dedi. Demek ki el-amriti terkip ile telif kelimeleri, terkip ne demektir? Veyahut da telif ne demektir? وَدَعُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ demektir. Tamam? وَدَعُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِ. Bir şeyi bir şeyin üzerine koymaktır lügatta. Yani iki şeyi bir araya getirdiğiniz zaman, bir madde, bir şeyi iki maddeden oluşturduğunuz zaman bunun ismi nedir? Bunun ismi terkip veyahut da teliftir. Demek ki emreti böyle düşünüyor. Yani telif kelimesi ile terkip kelimesi arasında fark olmadığını düşünüyor. Müteradif, yani eş anlamlı iki kelime olduğunu düşünüyor. Ondan dolayı İmam Cüveyni'nin müellefun dediğine, ona dedi murakkabun dedi. Kat terakkaba dedi. Lakin asıl olan, racih olan bu değildir. Terkip ile telif arasında fark vardır. İkisi de bir noktada ortaktırlar, bir noktada ise ne yaparlar? Ayrılırlar. Ortak oldukları nokta, ikisi de وَدْعُ الشَّيْءِ عَلَى الشَّيْءِدِرْ. Bir şeyi bir şeyin yanına, bir şeyi bir şeyin üzerine koymaktır. Lakin terkip mutlakandır. Yani bir şeyi bir şeyin yanına koyduğunuzda bunun adı terkiptir. Telif olabilmesi için o iki şeyin arasında bir münasebet, o iki şeyin arasında bir uygunluk, bir olumlu bir ilişki olması lazım. Yani o ikisi birbirine uygun, birbirine ne olması lazım? Birbirine karşı uyumlu olması lazım. Bundan dolayı kitap yazarlarına ne deniyor? Müellif deniyor, mürekkip denmiyor. Öyle değil mi? Oysa kitap yazarı ne yapar? Kelimeleri bir araya getirir, cümleleri bir araya getirir, konuları bir araya getirir, kitap oluşturur. Normalde ona mürekkip de denmesi lazım o zaman. Telkip eden, ama öyle demiyor değil mi? Çünkü bir araya getirdiği şeyler aralarında ülfet, uyumluluk olduğundan dolayı kitap yazarlarına ne denir Arap lügatında? Müellif denir ama mürekkip denmez. Demek ki telif, terkip daha umam bir manadır ama telif daha has nedir? Daha has bir manadır. El-te'lifu ehassu min terkiptir o zaman. Tamam? Evet. Burası inşallah anlaşıldı. Şimdi o zaman önce biz usulül fıkhı izafi boyutuyla ne yapalım? Bir ele alalım. Yani usul vel fıkh. Çünkü şeyh ne yaptı? Öyle yaptı. Dedi el evvelul usulu thumma's sani el fıkhu vel cüz'ani mufradani fel aslu ma aleyhi gayruhu buni vel far'u ma ala siwahu yenbani dedi. O zaman el aslu kelimesiyle işe başlayalım. Önce usul fıkhı bir çözelim. Asıl kelimesi lügatta ma yenbani aleyhi gayruhu. Asıl kelimesinin, burada usulü fıkh diyoruz ya, usul el fıkh, fıkhın asılları demek. El usulü cem'u aslin, usul kelimesi asıl kelimesinin çoğuludur. Müfredi nedir? Tekili asıldır, öyle değil mi? Arap lügatındaki manası nedir? Birden çok mana için kullanılmışsa da asıl kelimesinin en belirgin, en bariz ve alimler tarafından en çok tercih edilen lugavi manası مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ başkasının kendi üzerine bina edildiği şeydir. Yani asıl ve temel olan şeye Arap lügatında ne denir? Asıl denir. Bunun dışında başka lügat olarak başka tanımlar da yapılmıştır. Ama bu tanımların her biri ya bu manaya döner veyahut da bu manayı ne yapar? Bu manayı kendi içerisinde içerir. Ondan dolayı asıl olan tanım nedir? Asıl olan tanım budur. Yani ezberimizde olduğu gibi فَالْاَصْلُ مَا عَلَيْهِ غَيْرُهُ بُنِي dışındakinin kendi üzerine bina edildiğidir. Evet. Peki ıstılahta terim olarak asıl kelimesinin manası nedir? Istilah ne demektir? Bir grup insanın belli bir konuda bir kelime üzerine ittifak etmesidir. Öyle değil mi? Yani normalde mesela diyelim bir kelime birden fazla manaya gelir. Bir grup insanın, yani bir fen ile iştigal eden, bir dalda mutahassıs olan insanın, bir grubun, bir kelimenin o dalı ilgilendiren manasında bir mana üzerine ittifak etmesidir. Öyle mi? Mesela örneğin ıstılahta asıl kelimesi birden fazla manaya dellet eder. Birden fazla mana için kullanılmıştır. Bunlardan en belirgin olanı ve bizi ilgilendireni direkt olarak el aslu yani ed delilu delil manasındadır. Tamam? El aslu yani nedir? Ed delilu asıl kelimesinin manası delil olarak kullanılmıştır. Bunun delili nedir? Mesela biz ne diyoruz? Diyoruz ki el aslu fi vücubi salati el kitabu ve sünnetu vel icma'u. Öyle mi? Namazın vacip olmasında asıl kitap, sünnet ve icmadır. Burada asıldan kastımız nedir? Yani delil. Namazın vacip olmasına delil. Ne diyoruz mesela? El aslu fit teyemmümi el aslu fit teyemmümi el kitabu ve sünnetu vel icma'u. Mesela teyemmümün meşruiyetinde asıl olan şey yani delil nedir? Budur diyoruz. Demek ki asıl kelimesi bir manası nedir? Bir manası delildir. Yani ıstılahta şer'i kullanımda delil olarak kullanılmıştır. 2 El kaidetul kulliyetul mustemirre. Külli olan kaideye de ne demiştir? Asıl denmiştir. Külli kaidelere. Yani müstemir olan külli kaideler için asıl kelimesi kullanılmıştır. Mesela ne diyoruz? El meşakkatu tecribu teysir. Yani zorluk, meşakkat beraberinde kolaylığı getirir. Aslun min usulü şeriatı. Şeriatın asıllarından bir asıldır. Yani ne burada asıl kelimesinden kastımız nedir? Yani kaidetun min kavaidiş şer'i. Şer'i kaidelerden bir kaidedir. Manasında bunu söylüyor. Veya ne diyoruz mesela? Ve min usulü şeriatı. Şeriatın usullerindendir. La darara ve la dirar. Zarar vermek de yoktur. Zarar görmek de yoktur. Burada kastımız nedir? Yani min kavaidiş şer'i la darara ve la dirar. Şeriatın kaidelerindendir ki zarar vermek de zarar görmek de yoktur. Yine bir kullanılmış olduğu bir mana er-rucuhandır. Rucuhan yani bir şey diğer kendi yanında bulunan ihtimallerine tercih ediliyorsa ona ne denir? Ona asıl denir. Mesela biz ne diyoruz? Diyoruz el-aslu fil kelami el-hakika. Kelamda asıl olan hakikattır. Yani burada asıl kelimesinden kastımız nedir? Yani er-racihu fil kelami el-hakikadır. Niye? Çünkü bunun tafsilatı gelecek. Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Sadece örnek olarak söylüyorum. Mesela bir kelime hakikat da olabilir, mecaz da olabilir. Öyle değil mi? Bir kelime hakikat da olabilir, mecaz da olabilir. Öyle mi? Peki bir kelime ıtlak edildiğinde ve o kelimeden hiçbir karine onun yanında mevcut değilse orada kastedilen şey nedir? Orada kastedilen şey asıl racih olan mecaz olması mıdır? Hakkat olması mıdır? Hakkat olması mıdır? Kinaye olması mıdır mesela? Racih olan ne olmasıdır? Hakikat olmasıdır. Öyle mi? İşte burada nedir? El aslu fil kelami el hakika. Kelamda asıl olan kelamın hakikat olmasıdır. Evet. El mustashab bir manasında nedir? Asıl demektir. Yani asılda var olana dönmek demektir. Tamam? Mesela biz ne diyoruz? El aslu fil eşyai el ibaha. Eşyada asıl olan eşyanın mübah olmasıdır. Yani bir şey hakkında hüküm yoksa onda asıl olan ta onu haram olduğunu, vacip olduğunu söyleyinceye kadar onun ne olmasıdır? Mübah olmasıdır. Niye? Çünkü eşyada asıl olan budur zaten. Yani eşyanın aslında şeriat ona ne yapmamıştır? Bir hüküm koymamıştır vacip veyahut da haram diye. O zaman asıl kelimesinden kastı nedir bir tanesi? Mustashab'tır. Değil mi? Bir de nedir? Bir de es-suratul maqisu aleyha. Yani kendi üzerine kıyas edilen şeylere kıyasta asıl kabul edilen şeylere de asıl kelimesi kullanılmış. Tamam? Mesela biz ne diyoruz? Diyoruz ki el-hamru aslun nebizi fil hurme. El-hamru hamr içki aslun nebizi fil hurme. Haramlıkta biranın haram olmasındaki asıl nedir? Hamırdır. Öyle değil mi? Yani biz ne anlatmak istiyoruz burada? Biz birayı neye kıyas ettik? Biz birayı içkiye kıyas ettik. Çünkü içki aklı örtüyor. Aklı örtüğünden dolayı haramdır. Bira da aklı örtüyor. Aklı örtüğünden dolayı nedir? Aklı örtüğünden dolayı haramdır. Demek ki burada asıldan kastımız yani el-meqisu aleyh. Kendi üzerine kıyas yapmış olduğumuz nedir? Şeydir. Bu da aslın nelerindendir? Aslın manalarındandır. Demek ki asıl, biz şimdi usul fıkıh kelimesini cüzlerine ayırdık ya, müfretlerine ayırdık. Dedik müfret, ve bir de mürekkep hali vardır. Müfret hali usul ayrıdır, fıkıh ayrıdır. Mürekkep hali nedir? Mürekkep hali terkip idafi olduğu hal, o da nedir? Usulul fıkhidir. Usulul fıkhidir. Tamam. Dedik o zaman asıl kelimesi lügatta en meşhur manası مَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ başkasının kendi üzerine bina edildiği esastır. İstilahta ise 5 ayrı manaya kullanılır dedik. الدَّلِيلُ الْقَاعِدَةُ الْكُلِّيَّةُ الْمُسْتَمِرَّةُ الرُّجْحَانُ الْمُسْتَصْحَبُ وَالْسُورَةُ الْمَقِيسُ عَلَيْهَا kendi üzerine kıyas edilendir. Usulül fıkıh terkibinde bu 5 manadan hangisi en racih olandır? İstilahta kullanılan eddelilüdür. Öyle değil mi? Yani usulül fıkhi dediğimizde edilletül fıkhi. Fıkhın delilleri manası en racih olan nedir? Manadır. İkinci sırada hangisi gelir? Kavaidül fıkhi. Yani fıkhın genel neleri? Genel kaideleri. İkinci olarak da bu mana gelir. Diğerleri ise ne değildir? Diğerleri ise her ne kadar ıstılahta asıl için kullanılmışsa da usulül fıkıh terkibinde bu manalar bu yerlere ne değildir? Uyumlu değildir. En uyumlu olanı el-delildir, birinci manadır. İkinci sırada ise el-kaidetul müstemirretu gelir. Şimdi geldik neye? Fıkıh kelimesine. Fıkıh kelimesi Arap lügatında el-fehmu mutlakan, mutlak olarak anlayıştır. Tamam? Fıkıh kelimesi Arap lügatında mutlak olarak nedir? Mutlak olarak anlayıştır. Ve alimler arasında lügat yönünden en tercih edilen görüş de nedir? En tercih edilen görüş de budur. Tamam? Alimler arasında lügat yönünden en tercih edilen görüş de budur. Niye? Çünkü Kur'an'da genel olarak Allah Azze ve Celle fıkıh kelimesini mutlak anlayış manasına, fehm manasına kullanmıştır. Ne diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede? Hazreti Şuayb kendi kavmine geldiğinde dediğinde ki اُعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ sadece Allah'a ibadet edin, ben Allah'ın dışında sizin için bir ilah bilmiyorum dediğinde kavmi Şuayb'a ne dedi? قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ ey Şuayb, biz senin söylediklerinin birçoğunu ne yapmıyoruz? Birçoğunu anlamıyoruz. مَا نَفْقَهُ biz fıkıh etmiyoruz. Yani مَا نَفْهَمُ yani biz anlamıyoruz. كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ yine Allah Azze ve Celle müşrikleri eleştirdiği veyahut da münafıkları eleştirdiği salatette ne diyor? فَمَا لِهَاُولَٰئِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ne oluyor bu topluluğa? Neredeyse sözden hiçbir şey anlamıyorlar. لَا يَفْقَهُونَ حَدِيثًا yani لَا يَفْهَمُونَ حَدِيثًا yine mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ne diyor? وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ yani hiçbir şey yoktur ki mutlaka Allah'ı tesbih eder. وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Allah'ı hamdi ile tesbih eder. Her şey. وَلَاكِنْ لَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ siz onların tesbih edişlerini ne yapamazsınız? Anlayamazsınız. Şu an benim önümde duran bu su veyahut da önümde duran bu çay bunlar Allah Azze ve Celle'yi ne yapıyor? Tesbih ediyor. Çünkü niye? وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ yani hiçbir şey yoktur ki mutlaka Allah'a hamdiyle tesbih eder. Ama ben onların tesbihatını ne yapmıyorum? Onların bu tesbihatını anlamıyorum. Demek ki Arap lügatında fıkıh kelimesi الْفَهْمُ مُطْلَقًا mutlak olarak fehmetmek anlamına gelir. Tabi bazı alimler fıkha daha ince manalar yüklemişler lügatta. Mesela demişler ki el fıkhu ma'rifetu kastil mutekellimi min kelamihi. Konuşanın kelamından ne kastettiğini anlamaktır. Bak dikkat ederseniz bu mutlak anlayıştan biraz daha fazlasını istiyor bu tanım. Öyle mi? Yani mutlak anlayış ne de adam dediğinde sen ne anlasan odur mutlak anlayış. Ama burada hayır. Karşıdaki konuşurken neyi kastediyor? Onu anlamandır. Bazıları da mesela demişler ki el fehmu ma yedukku şeydir. El fıkhu fıkıh tanımlarken demişler yani ey el fehmu ma yaduqu vel maani'l hafiye. Yani ince olan ve kapalı olan manaları fehmedebilmektir. Hani her anlayış değil de böyle anlaşılması zor olan meseleleri anlamak, ince meseleleri ne yapabilmektir? Anlayabilmektir. Tabi bunlar ne görmemiştir? Bunlar alimler tarafından rağbet görmemiştir. Tamam? O zaman diyeceğiz ki fıkıh kelimesinin lügattaki en bariz manası nedir? El-fehmudur. Fehmetmektir. Peki ıstılahta yani fukahanın yanında fıkhın manası nedir? Fıkhın manası fukahanın yanında nedir? Evet. Şimdi öncelikle şöyle söyleyelim. Diyelim ki fıkıhla ilgili ıstılahta birden fazla tanım yapılmıştır. Ve bu tanımların içerisinde en bariz olanı, bu tanımların içerisinde en belirgin olanı maalesef bizim kitabımızda yapılmış olan tanım değildir. Müteahhirinin özellikle üzerine ittifak etmiş olduğu tanımı zikredeceğiz inşallah. Ama bizim kitabımızda Nesir'de fıkhı şöyle tanımladı İmam Cüveyni. Dedi ki مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ اَلَّتِي تَرِيقُهَا الْاِجْتِهَادُ Yolu iştihat olan şer'i ahkamı bilmektir. Öyle mi? İmam Cüveyni böyle tanımladı. Dedi ki مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ اَلَّتِي تَرِيقُهَا الْاِجْتِهَادُ Yolu iştihat olan şer'i hükümleri bilmektir. Nazım sahibimiz ise yani el-Amriti ise dedi ki وَالْفِقْهُ اِلْمُ كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِي جَاءَ اِجْتِهَادًا دُونَ حُكْمٍ قَطْعِي Dedi ki fıkıh şer'i hükümlerin hepsini bilmektir. جَاءَ اِجْتِهَادًا İçtihadi olarak gelen şer'i hükümleri. دُونَ حُكْمٍ قَطْعِي Kat'i olanları değil. Diye. Lakin daha yaygın olan ve genelde müteahhir ve muhakkik ulemanın üzerine tarafından kabul gören tanım ise şudur. El-ilmu bil-ahkâmi şer'iyyetil ameliyyeti el-muktesebu min edilletiha et-tafsiliyye. Tamam. El-ilmu ilimdir. Bil-ahkâmi ahkâmı bilmektir. El-şer'iyyeti şer'i ahkâmı bilmektir. El-ameliyyeti ameli olan şer'i ahkâmı bilmektir. Min edilletiha et-tafsiliyye. Tafsili olan delillerinden mukteseb el-ilmu bil ahkamı şer'iyyeti ameliyyeti el-muktesebu min edilletiha et-tafsiliyye el-muktesebu min edilletiha et-tafsiliyye. Şimdi normalde önce o zaman biz ne yapalım? Önce bunu açıklayalım. Tamam? Çünkü genelde kabul gören ve kitaplarda karşılaşacağımız şey nedir? Kitaplarda karşılaşacağımız tarif budur. El-ilmu ilimdir. Öyle mi? İlimdir. İlim ne demektir? Biz daha önce de dedik ki ilim hakkında alimler birden fazla tanım yapmışlardır. Ve bizim ilerleyen beyitlerimizde de yakın zamanda, yakın derslerde bu tafsilat inşallah gelecektir. Tamam? Ama bizim burada bu manaların içerisinde yapılan tariflerin içerisinde seçtiğimiz mana el-idrakudur. Tamam? El-idrak yani ilim idrak etmektir. Mutlak olarak idrak etmektir. Tamam? Kimisi ilme ne demişti? Kimisi ilme ilmi kullanabilme melekesi demişti. Kimisi ilme kendisiyle beraber bilinmesi gerekenin tam bir şekilde açığa çıktığı şey demişti. Kimisi ilme ne demişti? İlim bilinmesi gerekeni bilinmesi gerektiği şekilde bilmektir demişti. Kimisi ise ilim neydi demişti? İdrakul cazimi demişti. Kesin bir bilgidir demişti. Öyle mi? Kimisi demişti ilim tarif edilemez. İmam Gazali gibi. Öyle mi? Tarif edilmekten daha meşhurdur demişti. Biz burada bu tanımda ilimden kastımız nedir? El-ilmu yani el-idraku. Mutlak olarak idrak etmektir. Tamam? Ta ki kat'i meseleleri de zannî meseleleri de ne yapsın? Zannî meseleleri de kapsasın. Tamam? Bunun tafsilatı ileride gelecek. Şimdi biz hatırlıyorsanız demiştik ki bu kitabımızda sadece meselelerin özünü, bir sonraki kitabımızda Allah nasip ederse meselelerin tafsilatını tek tek ne yapacağız? Tafsilatına gireceğiz. O zaman nedir? El ilmu el idraku. Niye el idraku'yu seçtik dese biri? Ta ki yakin bilgiyi de, zanni bilgiyi de, şüpheli bilgiyi de hepsini beraber ne yapsın? Hepsini beraber kapsasın. Evet. O zaman cehaleti otomatikmen ne yapmış olduk? Cehaleti bu tanımın dışına çıkardık. Tamam? Cehaleti bu tanımın dışına çıkardık. Yani cahil fakih olamaz. İlk getirmiş olduğumuz kayıtla bütün cahilleri işin içerisinden çıkardık. Bil ahkami, hükümleri bilmektir. Tamam? Hükümleri bilmektir. Hüküm dediğimiz zaman ne yapmış olduk? Hükümleri söylediğimiz zaman zevatı işin içinden çıkardık. Yani zati olan Zeyd'i, Amr'ı, öyle mi? Muhammed'i, Ahmed'i bilmeyi işin içinden çıkardık, öyle mi? Ne olması lazım? Hükümleri bilmektir. Tamam? Hükümler dediğimizde hükümler kısım kısımdır. İstikra ile, araştırma ile sabit olmuştur ki hüküm ya şer'idir. Hükmün lugattaki manası nedir? Önce onu söyleyelim. Hükmün lugattaki manası. İsnadu emrin li emrin icaben ev selbe. Bir şey bir şeye olumlu veya olumsuz yönde ne yapmaktır? İsnat etmektir. Öyle mi? Senin bir şeyi bir şeye olumlu veya olumsuz isnat etmen ya şer'idir. Öyle mi? Yani bu isnadı, bu dayandırmayı şeriat belirlemiştir. Buna ne diyoruz? Hukmun şer'i diyoruz. Ya aklidir. Yani sen akli olarak bu şeyi bu şeye isnat ediyorsun. Öyle mi? Ya tecrübidir. Yani sen tecrübeyle belli bir zaman bazı şeyleri deneme yanılma yoluyla tecrüben senin bir şeyi başka bir şeye isnat etmeni, olumlu veya olumsuz isnat etmeni sağlamışsa bu hükmün tecrübidir. Öyle değil mi? Tecrübi olan nedir? Tecrübi olan hükümdür. Veyahut da ıstılahidir. Yani vad'idir. Mesela nedir? Belli bir taifenin belli bir konuda bir şeyi bir şeye isnat etmesi. Yani bir kelimeye özel terimsel bir mana vermesi. Bu da nedir? Bu da isnadi hükümdür. El-ilmu bil-ahkami dediğimizde bunların hepsini ne yapabilir? Hepsini kapsayabilir. Bakın hüküm nedir? Hüküm bir şeyi bir şeye olumlu veya olumsuz isnat etmektir. Tamam? Mesela sen ne diyorsun? Namaz vaciptir. Bak vücubiyeti ne yaptın? Namaza isnat ettin. Öyle mi? Namazın vacip olduğunu söyledin. Peki burada senin hükmünün dayanağı nedir? Şeriat'tır. Öyle mi? O zaman bu hükmün şer'iyyundur. Yani namazın vacip olması bu isnadı, vücubiyeti namaza isnat etmeni şeriat kaynaklık ettiği için şer'i hükümdür. Sen dediğinde güneş yakıcıdır. Güneş yakıcıdır. Bu nedir? Bu tecrübeyle sabittir. Öyle mi? Veya ateş nedir? Ateş yakıcıdır. Bu tecrübeyle sabittir. Bak sen yakıcılığı ateşe ne yaptın? İsnat ettin. Peki bunun dayanağı nedir? Senin tecrübendir. O zaman bu hükmün tecrübidir. Tecrübi bir veya bazılarına göre akli şeydir. Akli bir hükümdür. Ha. Peki bizim burada el ilmu bil ahkami dediğimizde neyi kastediyoruz? Eş şer'iyyeti. Şer'i ahkamı ne yaptık? Şer'i ahkamı kastediyoruz. Öyleyse şer'i dediğimizde akli, tecrübi, ti'dadi, bütün hükümlerin hepsi ne olmuş oldu? Çıkmış oldu. Ne kaldı? Yani bir şey bir şey isnat ederken dayanağını şeriatın oluşturduğu hükümleri bilmektir. El-ameliyeti. Şer'i hükümler iki kısımdır. Öyle mi? Bir, itikadi hükümler vardır. İki, ameli hükümler vardır. Bir, itikadi hükümler vardır. İki, ne vardır? Ameli hükümler vardır. Tamam. İtikadi hükümlerden kastedilen nedir? Kişinin bilmeyle alakalı olan, yani kalbiyle direkt alakalı olan genel anlamda hükümlerdir. İşte Allah Azze ve Celle'nin varlığıdır, birliğidir, tevhididir, öyle mi? Kıyamettir, rasullerdir, rasullerin sıdkıdır mesela ve benzeri, işte kabirdir, kabrin azabıdır, nimetidir, cennettir, cehennemdir. Bunlar hep nedir? İtikadi hükümlerdir. Fıkıh demek ki buna ne yapmaz? Fıkıh buna dahil olmaz. Tamam, niye? Çünkü bir şeyin fıkıh olabilmesi için ameli olması lazımdır. Bir şeyin fıkıh olabilmesi için ameli olması lazımdır. Tamam? El ameliyeti. Şimdi burada bakın. El muktesebu. El muktesebu min edilletiha tafsiliye. El muktesebu nedir burada? El muktesebu. El muktesebu burada şudur. Dikkat edin. El muktesebu burada şudur. Yani muktesebudan kast nedir? Yani kazanılmıştır. Öyle mi? Başta yoktur. Daha sonradan cehd edilerek insan kendi kesbiyle bu ilmi ne yapmıştır? Bu ilmi kazanmıştır. Yani el muktesebeti mesela şöyle de diyebiliriz değil mi? El ilmu bil ahkami şer'iyyetil ameliyyetil muktesibeti de diyebiliriz ama değildir. Burada niye el muktesebu diyoruz? Çünkü el muktesebu el ilmunun sıfatıdır. Öyle mi? Nasıl bir ilim? El muktesebu kazanılmış olan bir ilimdir. Burada neyi çıkardık? Bir, Allah Azze ve Celle'nin ilmi çıktı. Öyle mi? Allah Azze ve Celle'nin ilmi nedir? Evvelidir, ezelidir. Öyle mi? Meleklerin ilmi ne oldu? Meleklerin ilmi çıktı. Melekler fıkıh ahkamı çalışaraktan, ihtiyat ederekten öğrenmiyorlar. Değil mi? Kesipleri yok işin içinde. Hakeza nedir? Mukallidin, mukallid olanın ilmi çıktı. Öyle mi? Çünkü mukallid kendisi çaba gösterip ne yapmamış? Kesbiyle bu ilmi elde etmemiş. Ne yapmış? Başkasından direkt öğrenmek suretiyle elde etmiş. O zaman el-muktesebu yani kazanılmış olan ilimdir. Çaba sarf edilen nedir? Çaba sarf edilen ilimdir. Min edilletiha et-tafsiliye. Tafsili delillerinden. Demek ki bir de ne vardır? Bir de icmali deliller vardır. İcmali deliller nedir? Genel ve altına giren bütün meseleleri kapsayan delillerdir. Ne gibi mesela? Am, onu taksis eden bir delil gelmedikçe umumiyeti üzere amel edilir. Nehi mutlak olarak haramlığı gerektirir. Emir mutlak olarak vücubiyeti gerektirir. Mesela bunlar nedir? Bunlar icmali delillerdir. Bunlar külli ve icmali delillerdir. Genel delillerdir. Tafsili delil nedir? Tafsili delil ise şudur. Yani bir insanın mesela akimussalah, namazı kılınız. Bu nedir? Namazla ilgili özel bir delildir. Tafsili bir delildir. Tamam? Bu tafsili delillerden çaba sarf ederek şer'i, ameli olan hükümleri ne yapmaktır? Ameli olan hükümleri bilmektir. Buna ne diyoruz işte? Biz buna ıstılahta fıkıh diyoruz. Istilahta buna fıkıh diyoruz. Bu kayıtlar da hepsi ne yaptı? Bu kayıtlar da hepsi buraya dahil olmaya çalışıp da ama buraya dahil olmayanları işin içerisinden çıkarmış oldu. Evet. Şimdi inşallah evet burada inşallah duralım. Size de zor olmasın. Zaten vaktimizi de doldurduk. İnşallah kaldığımız yerden buradan Allah izin verirse devam edeceğiz. Evet. Vahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.